Se sunt eu de când începe, e doar nu mai ai zis. Mora că nu este ghimat în nor, nu mai e zeacă. Ori nu What else can your mind say? Thank you.